ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا دو خواہشیں پورے کرنے کا ایک پیکج اس آیت میں اللہ نے پیش کیا ہے جو تقوی اختیار کر لے جو 10 چیزیں آپ نے سنی جو تقوی اختیار کر لے اس کی ہر دکھ مصیبت غم تنگی پریشانی مشکل سے نکلنے کا راستہ میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا اور رب کے وعدے سچے اللہ نے یہ پہلی خواہش پوری کرنی ہے تو کب تقوی اختیار کر لو کس طرح تھپیڑے کھاتے ہوئے یوسف کنویں میں گرے کس طرح بکتے بکتے عزیز مصر تک پہنچے اور کس طرح عزیز مصر کی بیوی کی اس دجالی کی وجہ سے جیل میں گئے کوڑے کھائے لیکن ایک وقت آیا کہ مصر کے تخت پہ بیٹھا دیے گئے جب وہی بھائی ظلم کرنے والے آئے اور کہنے لگے اِن يسرق فقد سرق اخ له من قبل اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی کیونکہ یوسف سے محبت زیادہ تھی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تو بھائیوں نے خود چیز چرا کے کہا کہ یوسف نے چرایا ہے اس کی قدر کو کم کرنے کے لیے جب یہ بات کہی فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ یوسف جانتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں یوسف جانتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ وہی چوری مجھے یاد دلا رہے ہیں ان کو کیا پتا میں کون ہوں جب یوسف نے یہ کہا جانتے ہو هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفْ جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا دہشت زدہ ہو گئے کہ یہ راز تو یہ ہمیں پتا ہے یوسف کو پتا تھا یہ کون ہے جس کو یہ پتا ہے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف کیا تو یوسف تو نہیں ہے قال انا یوسف وهذا اخی قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی بنیامین ہے اور سنو اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے یہ ساری مشکلات کے بھنور سے نکال کر ان مشکلات کے سمندر سے نکال کے تخت پہ اللہ نے بٹھایا ہے تو سبب کیا ہے اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں